Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Kup na przykład Pepsi 2x 2,5 litra 6,99 za dwupak, jedynie 6,99. Oraz kawę rozpuszczalną Jakobs Kronog 28% taniej, 17,99 za 200 gramów. 17,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 kwietnia jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie trwa ogólnopolska manifestacja nauczycieli. Nie ma informacji, że wśród ofiar zamachów na Sri Lance są Polacy. Wstrzymano poszukiwania Polaka, który kilkanaście dni temu zaginął na Krecie. Przed budynkiem Ministerstwa Edukacji Narodowej od godziny 11 trwa manifestacja nauczycieli. Biorą w niej udział nauczyciele, którzy przyjechali do Warszawy z wielu polskich miast. Strajk zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych rozpoczął się 8 kwietnia. Rządowe propozycje dla nauczycieli to prawie 15% podwyżki w tym roku, skrócenie stażu, ustalenie kwoty dodatku za wychowawstwo na poziomie nie mniejszym niż 300 zł, zmiana w systemie oceniania nauczycieli i zmniejszenie biurokracji. A związkowcy w trakcie negocjacji zmodyfikowali oczekiwania i obecnie chcą 30% podwyżki rozłożonej na dwie tury, 15% od 1 stycznia i 15% od 1 września. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Nie ma informacji, że wśród ofiar zamachów na Sri Lance są Polacy. Według najnowszych informacji w serii niedzielnych zamachów zginęło 310 osób. Zdaniem lankijskich władz za ataki odpowiedzialna jest grupa radykalnych islamistów. Jak podkreślił w TVP Info wiceminister MSZ Szymon Szynkowski-Welsenk, te zamachy przypominają o problemie prześladowań chrześcijan. Nie mamy takich informacji, aby wśród ofiar tych straszliwych zamachów na Sri Lance byli Polacy. Natomiast liczba tych ofiar, ponad 300 w tej chwili potwierdzonych, ponad 500 osób jest rannych. No to jest dramatyczna liczba i dramatyczne wydarzenia. I też ukazują i przypominają nam o ogromnym problemie, o ogromnej skali prześladowań chrześcijan na całym świecie. Tutaj akurat w tak dramatycznej formie, no niestety to nam uświadamia zjawisko, które przecież ma dużo szerszy charakter. Dziś na Sri Lance obowiązuje żałoba narodowa. Rozpoczęły się pogrzeby ofiar. Tymczasem władze prowadzą śledztwo mające ustalić, czy grupie radykalnych islamistów pomagały międzynarodowe organizacje terrorystyczne. Policja poinformowała o zatrzymaniu 40 osób, pośród nich jest obywatel Syrii. 12-letnia dziewczynka z objawami zatrucia narkotykami trafiła do szpitala w Płocku. Środkami odurzającymi poczęstowali ją dwaj mężczyźni na imprezie, która odbywała się w nocy z soboty na niedzielę w Gostyninie. 22 i 26-latek zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty, mówi podkomisarz Dorota Słonkowska. 22-latek za udzielanie środków odurzających, natomiast 26-latek udzielanie środków odurzających osobie małoletniej. Po przedstawieniu zarzutów zostali zwolnieni. 22-latkowi grozi do 3 lat więzienia, a 26-latkowi do 12. Wstrzymano poszukiwania 64-letniego Polaka, który kilkanaście dni temu zaginął w górach na Krecie. Według lokalnego dziennika działania służb przerwano, bo obszar, w którym najprawdopodobniej zaginął turysta, jest trudny i praktycznie niedostępny. Polak podróżował samotnie, miał wspinać się w paśmie Gór Białych. Organizacje charytatywne zachęcają, by podzielić się jedzeniem, które zostało po świętach. W Rzeszowie produkty można przynosić do lodówki tzw. jadłodzielni, która stoi pod adresem Chopina 59 na wprost Zamku Lubomirskich. Obowiązują pewne zasady dzielenia się jedzeniem. Nie przynosimy do lodówki produktów, które łatwo się psują, informuje Marlena Pieniążek, wolontariuszka ze Stowarzyszenia Samodobro. Na przykład surowe jajka, które nie powinny być, surowe mięso na pewno nie. Na przykład gotowe sałatki, które na przykład z domu będziemy chcieli tutaj zostawić, powinna być data produkcji, tak? To znaczy, kiedy one zostały jakby zrobione, czy nawet jakaś taka sucha żywność, która jest u nas w domu, czasami zalega, którą możemy przynieść. Rzeczywiście widzimy, że to jest kwestia naprawdę kilku godzin, czasami kilku minut, żeby to wszystko zniknęło, więc my wiemy też, że taka potrzeba w Rzeszowie jest. Żeby było to miejsce, gdzie tą żywność można oddać, żeby jej nie marnować. Akcja dzielenia się jedzeniem jest także prowadzona na przykład w Łańcucie. W ciągu dwóch poświątecznych dni jedzenie będzie przyjmowane w godzinach od 8 do 17 do jadłodajni świętego brata Alberta w Łańcucie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Coraz więcej chmur pojawia się na południu kraju. W ciągu dnia zachmurzy się także na zachodzie. W tych regionach synoptycy prognozują deszcz. W pozostałej części Polski zachmurzenie małe albo umiarkowane. 12 stopni w Zakopanem, 15 w Przemyślu, 16 w Kielcach i Rzeszowie, 17 w Lublinie, 18 w Szczecinie, Koszalinie, Warszawie, Wrocławiu i Opolu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie nadawcy. Odbudowujemy Notre Dame. Po tragicznym pożarze paryskiej katedry przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki zwrócił się z prośbą o pomoc do wszystkich Polaków. Na jego apel odpowiada Polskie Radio wraz ze swoimi słuchaczami. Bardzo prosimy o wpłaty na konto Caritas Polska z dopiskiem odbudowa, numer konta na stronie www.polskieradio.pl oraz o wysyłanie SMS-ów o treści odbudowa pod numer 72052. Koszt jednej wiadomości to 2 zł i 46 groszy. Ogłoszenie nadawcy. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć. Tytus, czemu się nie odzywałeś? Już mówię. Wykonując układ akrobatyczny wskoczyłem na lampę, co spowodowało zerwanie kabla i w konsekwencji zwarcie w instalacji skutkujące nastaniem absolutnej ciemności, w ramach której zrzuciłem laptopa, co zaowocowało jego absolutną destrukcją, a telefon mi ukradli. Pakiet Komfort i Ochrona. Uchroni cię przed skutkami uszkodzeń sprzętu w wyniku nieszczęśliwych wypadków, awarii, przepięć lub kradzieży. Szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień Komedy w Trójce. Krzysztof Komeda Trzciński. Urodził się w 1931, a zmarł w 1969. Popełnił 9 płyt długogrających i był oprawcą. Oprawiał filmy muzyką, a tych filmów było ponad 60. Krzysio to był normalny, żywy człowiek. Mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Miał swoje zainteresowania, miał poczucie humoru nieludzkie i bardzo lubił i podowcipkować, i narozrabiać od czasu do czasu. Tak, ale nam chodzi o koncert jazzowy. Proszę? Chwileczkę, jazz? Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności. Panowie, o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić? Jego specjalnością były między innymi długie, długie posiady, nierzadko zakrapiane alkoholem. Krzysio ruszał z kimś w trasę i bywało, że w domu nie pojawiał się nawet czasem dłużej niż 24 godziny. Ale to nie chodziło o żadne pijaństwa, to chodziło przede wszystkim o szalone dyskusje, o bez przerwy gadanie, wymyślanie, dzielenie włosa na czworo i nieodłączne oczywiście dowcipy, co za tym idzie. Kiedyś w jakimś towarzystwie też po długim posiadzie, kiedy wychodził z pomieszczenia Andrzej Kurylewicz i żegnał się z kimś wylewnie, wylewnie, i trwało to chyba około 10 minut, potrząsanie ręką przy samych drzwiach wejściowych, a Krzysio tak się spokojnie temu przyglądał, wreszcie poszedł do kuchni, wziął stamtąd czajnik i w czasie tej perory zaczął Kurylowi nalewać zawartość czajnika do kieszeni płaszcza. To były takie jego typowe, powiedziałbym, posunięcia. Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze? Niby co? No właśnie, co? To jazz? Jazz. Jazz. Krzysztof Komeda-Trzciński. Facet z dużym dystansem do siebie. Troszeczkę nogą powłóczył, bo miał fajne medinę w dzieciństwie. Ale mówił, ale to mu nie przeszkadzało na przykład po pijanemu na takie olbrzymie drzewo, wyjść. No zresztą te narty były częściowo przyczyną jego śmierci. Tak wspominali Komedę w jednym z wywiadów Jerzy Skolimowski i Roman Polański. Na takie drzewo wyjść przed szkołą, było drzewo, bo lewej strony myśmy mieli jeden z tych słynnych bali gałganiarzy i to było nad ranem, powiedzmy gdzieś o 7 czy 8, wychodziliśmy i on na to drzewo wszedł, na samą górę, i jego żona krzyczała na niego, żeby zszedł na dół. Ja byłem zupełnie przerażony i myśmy tam stali pod tym drzewem dobre 1,5 godziny, po prostu nie chciał zejść, bo siedział na drzewie. Komeda! Obecnie. Dzień Komedy w Trójce. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. 9 minut po południu. Cudów w gospodarce nie ma, a nawet jeśli, zdarzają się bardzo rzadko. Skoro rosną wydatki socjalne państwa, trzeba poszukać dodatkowych pieniędzy. Jeśli nie chcemy przekroczyć bezpiecznych relacji długu publicznego i niedoboru w budżecie rocznym w relacji do PKB. A dodatkowe pieniądze można pozyskać na przykład z podatków. Od przyszłego roku zatem więcej zapłacimy za alkohol, papierosy i e-papierosy. Na wszystkie rodzaje mocnych trunków papierosy wzrośnie akcyza o 3%, przy czym płyn do papierosów elektronicznych zostanie opodatkowany akcyzą od lipca 2020 roku. Uwzględniając opodatkowanie VAT-em, budżet zarobi na podniesieniu akcyzy 1 146 000 000 zł, pod warunkiem oczywiście, że sprzedaż papierosów alkoholu utrzymamy na dotychczasowym poziomie, a to nie jest takie oczywiste. Z drugiej strony być może nowa cena nikogo nie zniechęci. Paczka papierosów zdrożeje średnio o 50 groszy, półlitrowa butelka wódki o niespełna 90 groszy. Choć warto przypomnieć, że już teraz wyroby spirytusowe są bardzo mocno opodatkowane. Aż 75% ceny wódki stanowi VAT i akcyza. W przypadku piwa podatki to 35% ceny, a wina 26%. Statystyczny Polak najczęściej sięga po piwo. Wino jest na drugim miejscu pod względem wielkości spożycia. Na trzecim miejscu jest wódka. Dziś pytanie, czy wzrost cen odstraszy od kupowania legalnego alkoholu? A moim gościem jest pan Andrzej Szumowski, prezes Stowarzyszenia Polska Wódka. Dzień dobry, witam pana, kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Załóżmy, że mamy do czynienia z butelką wódki, półlitrową butelką, która w sklepie kosztuje 20 zł. 3/4 z ceny zabiera fiskus. Akcyza to 11 zł 41 groszy, VAT 3 zł 74 grosze, a zatem najmniejszym beneficjentem jest producent. Tak, tak. Producent i to legalny producent. Oczywiście ci, którzy produkują w sposób nielegalny, ani nie publikują swoich danych z założenia, ani nie płacą podatku. A zatem, jeżeli popatrzymy na branżę alkoholową jako całość, to dostrzegamy, że najbardziej restrykcyjnie pod względem wysokości podatku akcyzowego jest traktowany sektor spirytusowy. No, sektor spirytusowy, czyli alkohole mocne, bo nie możemy zawężać sektora spirytusowego wyłącznie do wódek. Pamiętajmy, że w Polsce konsumenci coraz częściej i chętniej konsumują whisky, brandy, koniaki, czy też tequile, bądź rum. Co widać rzeczywiście po wynikach sprzedaży. Wydaje się, że produkcja wódki to jest taki złoty interes. A jednak nie wszystkie zakłady produkcyjne są w dobrej kondycji i w przeszłości były. Dlaczego tak się dzieje? Tak zakładano, że branża spirytusowa, że producenci wódek, ponieważ tak było w całym okresie powojennym, to jest swoista kura znosząca złote jaja, ale opóźnienie prywatyzacji branży spirytusowej w Polsce, tak zwanych polmosów, oraz niedostosowanie tych funkcjonujących do wyzwań rynku i potrzeb eksportu spowodował, że zbankrutowało około 10 polmosów, a branża ciągle, powiem wprost, nękana niezapowiedzianymi podwyżkami podatku akcyzowego, nie ma oddechu, nie ma możliwości stabilizacji. No tak, ale w ostatnich latach trudno mówić o tym, że podwyżki akcyzy są niezapowiedziane. Rząd argumentuje tak. Po pierwsze, ostatnia zmiana akcyzy miała miejsce bodajże 5 lat temu, a po drugie trudno lamentować, skoro półlitrowa butelka wódki zdrożeje średnio raptem o niespełna 90 groszy. No, nie rozdzierajmy szat. Myśli pan, że taka zmiana ceny wpłynie na sprzedaż? Znaczy generalnie jesteśmy za równym traktowaniem wszystkich kategorii alkoholu. Nie widzimy powodów, dla których ten sam alkohol, mam na myśli formułę chemiczną C2H5H, miałby być inaczej opodatkowany względem różnych kategorii, ale zostawmy tę kwestię. Natomiast każda podwyżka akcyzy rodzi pewne turbulencje, pewne zamieszanie na rynku. I jak rozumiem, co nie było dyskutowane z branżą spirytusową, ani według mojej wiedzy z branżą alkoholową sensu lato, ta propozycja podwyżki podatku akcyzowego, no myślę, że jest jeszcze czas i potrzeba, aby usiąść z przedstawicielami Ministerstwa Finansów przy stole i przedyskutować kwestię. Obawiam się, panie prezesie, żeby klamka zapadła, bo jak pan wie, potrzeby wydatkowe państwa by stale rosną. Wzrosty cen, pana zdaniem, może zniechęcić do kupowania legalnego alkoholu? Panie redaktorze, każda podwyżka ma swoje odbicie w rynku i wydaje się, że około 90 groszy, powiadam około 90 groszy, może nie mieć wpływu. Natomiast ja z racji swojego doświadczenia wiem, że może to spowodować albo w jakąś część konsumentów, którzy odejdą do szarej strefy, która w Polsce ciągle jest i to na znaczącym poziomie, albo też dokonane zostaną przesunięcia w zakresie kategorii i część naszych konsumentów odejdzie do innych kategorii lżejszych alkoholi. Niższa akcyza jest w Niemczech, w Czechach, także na Słowacji, dużo niższa na Ukrainie. Może zatem więcej przywozić i będziemy... I bardzo wysoka na Litwie. Owszem, tak, ale może więcej przywozić będziemy alkoholu z zagranicy i to zarówno tego legalnego, jak i nielegalnego. No, o nielegalnym nie chcę mówić, bo to jest kontrabanda i to jest przemyt i mam nadzieję, że polskie służby celne i skarbowe sobie z tym faktem szybko by poradziły. Natomiast rzeczywiście niższa cena alkoholi u sąsiadów spowoduje, i tak było w przeszłości, że legalny wóz alkoholu, chcę podkreślić, że do 10 litrów można wwieźć legalnie na głowę z zagranicy na potrzeby własne, może w jakimś stopniu zachwiać naszym rynkiem i oczekiwane wpływy do budżetu państwa nie będą takie, jak być powinny. Zastanawiam się, czy wyższa cena może wpłynąć na częstotliwość sięgania po tak zwane mocne trunki. Będzie po prostu troszkę drożej, zatem może rzadziej kupimy, albo też sięgniemy po inny rodzaj trunku. Panie redaktorze, alkohol jest taki sam bez względu, czy on ma taką, czy inną moc. Prawda, ale jest jednak, przyzna pan, różnica w tym, czy wypijemy pół litra wódki, czy wypijemy dwa piwa, trzy. Przepraszam, ale pół litra wódki równa się 8 piw. A w wielu przypadkach wydaje nam się, że spożywanie lżejszych alkoholi powoduje mniejsze skutki niż spożywanie cięższych alkoholi. Cięższe alkohole też można pić i należy pić w sposób odpowiedzialny, w sposób kulturalny, choćby w postaci koktajli czy drinku. Wbrew pozorom rośnie w Polsce spożycie czystego spirytusu, bo tak się to wylicza w przeliczeniu na głowę mieszkańca. Dane Światowej Organizacji Zdrowia, w tej chwili wypijamy 11, niewiele ponad 11 litrów czystego alkoholu na głowę. To jest w granicach średniej unijnej. Mniej od nas piją Szwedzi i Włosi, więcej Czesi, Niemcy, Francuzi, a jednak w porównaniu do na przykład roku 2005, do takich danych sięgnąłem, wówczas piliśmy na głowę mieszkańca kraju nad Wisłą 9,5 tego czystego alkoholu. Zatem sam pan przyzna, że rośnie, może podwyższając ceny ograniczymy jednak spożycie. Panie redaktorze, warto, bo wspomniał pan o czystym alkoholu, czystym spirytusie stuprocentowym, ale może warto słuchaczy poinformować, że w Polsce roczna konsumpcja na głowę wynosi odpowiednio 99 litrów piwa, 5,5 litra wódki 40-procentowej i 2,8 litra napojów kolorowych, spirytusowych oraz 7 litrów wina. Więc jeżeli popatrzymy na ten czysty spirytus, to nie jest on, jak pan zauważa, generowany wyłącznie przez alkohole mocne. Zgoda. Tyle tylko, że takimi danymi posługuje się Światowa Organizacja Zdrowia i tyczy to wszystkich trunków. To jest tak, prawda. To prawda. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Przed godziną 13. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję serdecznie. Andrzej Szumowski, prezes Stowarzyszenia Polska Wódka, jest naszym gościem. Dziś pytanie, czy wzrost cen odstraszy od kupowania legalnego alkoholu. Czekamy na państwa telefony, komentarze w listach telefonach 7 trójek na początku 22 za małpa Polskie Radio .pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Janusz, dzień dobry, witam, halo. Kłaniam się. Witam pana. No, mam nadzieję, że Polacy będą mniej pili alkoholu i mniej palili papierosów i po pierwsze to się odbije pozytywnie na ich zdrowiu, a po drugie zaoszczędzą kupę forsy, która będzie niezbędna do pokrycia kolejnego podatku, który będzie wkrótce wprowadzony, mianowicie z całą pewnością zostanie wprowadzony katastrat. I wszyscy zapłacimy podatek od nieruchomości. Na razie rząd dyskretnie znamienia ten temat milcze. Ale nie po to uwłaszczone, na użytkowaniu wieczystym, żeby tego w jakiś sposób nie zdyskontować. No, tak pan podejrzewa. Mam wrażenie, że nie pierwszy raz. Zakładamy się, ale jakąś cezurę. Dobrze, proszę bardzo, przyjmuję. Wygrany co otrzymuje? Wygrany pół litra wódki. Jeżeli przegram, zadzwonię do pana i publicznie do tego przyznam, że przegram. Zakład o honor. Dobrze, tak się zakładamy w takim razie, zakład honorowy, choć mam wrażenie, że nie pierwszy raz w tej sprawie pan dzwoni do mnie. Przypomnijmy, że indagowane Ministerstwo Finansów oświadczyło, że nie są prowadzone żadne prace związane z tym podatkiem, o którym pan mówi. Pan Paweł, panie Pawle, witam, halo. Dzień dobry, Paweł Kurkowski, Gdynia. Dzień dobry panu. Odpowiadając na pytanie, nie odstraszy w sposób nagły i w dużej skali, niestety. Natomiast przebiegli, czytaj, zaradni odbiorcy, konsumenci alkoholi w Polsce mogą sięgnąć po alkohol na czarnym rynku, na którym będzie go pod dostatkiem i będzie relatywnie tańszy niż ten na oficjalnym rynku. I tego zjawiska należy się jednak obawiać. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, dziękuję. 7 trójek na początku 22:21 minut po południu. Pan Piotr z nami. Panie Piotrze, witamy. Dzień dobry. Że nie będą Polacy, czy tam ludzie, którzy piją alkohol, mniej pili, gdyż chociażby dlatego, że państwo daje im w tym momencie pieniądze. Na przykład ci, którzy mają dzieci, dostają pieniądze i nie zastanawiają się nad tym, czy przeznaczyć te pieniądze na edukację, czy na alkohol. Cena alkoholu nie gra roli. Jeżeli ktoś chce pić, zawsze będzie pił. Dziękuję, do widzenia. Pan Jarosław piszący komentuje, wzrost cen alkoholu nie odstraszy kupujących. Czasy melin wprawdzie już minęły, a na domowe pędzenie już mało kto ma czas. Pan Mariusz. Panie Mariuszu? No, dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Dozwoliłem się akuratnie, ale w takiej troszeczkę może innej sprawie. W ubiegłym tygodniu w pańskim zastępstwie pański kolega Ernest złożył taką deklarację, bo wspominał pan przed chwileczką o honor, zakładzie honorowy. Pan przyjął pan przed chwileczką. No, założyłem się z panem Januszem, tylko tak. Właśnie zapomniałem ustalić termin realizacji tego zakładu. Ja chciałem nawiązać do tematu z ubiegłego tygodnia. Gdzie jest honor pańskiego kolegi Ernesta, który zobowiązał się, że w pańskim programie w końcu będzie audycja na temat Konfederacji. Była już Wiosna Lewacka, był Gwiazdowski, a kiedy będzie, tak z takim zapytaniem się zgłaszam po prostu, coś o Konfederacji. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, 7 trójek na początku 22. Bogdan Woronowicz, psychiatra, specjalista terapii uzależnień. Z badań światowych wynika, że ograniczenie dostępności alkoholu skutkuje spadkiem spożycia. To znaczy, jeżeli cena będzie większa, jeżeli będzie mniej punktów sprzedaży, to jest szansa na to, że wiele osób zrezygnuje z zakupu alkoholu. Oczywiście to dotyczy nie osób uzależnionych, które z podziemi wyrwą alkohol, natomiast tych takich przeciętnych konsumentów alkoholu. Oczywiście to problemu nie zlikwiduje, natomiast może mieć wpływ na ograniczenie spożycia. Odpowiadając na pytanie, pan Tomasz napisał, otóż i tak, i nie. Zmniejszy się legalna sprzedaż w Polsce, ale ci, którzy mieszkają w okolicach innych unijnych państw, już teraz mogą kupować tanie alkohole. Teraz będzie się opłacało kupować więcej, na przykład dla znajomych. Tak więc w zasadzie legalnie globalnie, tyle że stracą na tym polscy producenci. Dziś pytanie, czy wzrost cen odstraszy od kupowania legalnego alkoholu. 7 trójek na początku. 22. 24 minuty już po południu. Pan Dariusz napisał, być może niebawem rząd w poszukiwaniu nowych źródeł finansowania socjalizmu wzorem Florydy czy Holandii zalegalizuje marihuanę. 7 trójek na początku, 22. Pani Justyno, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo, spóźnione życzenia świąteczne dla pana i całej trójki. Dziękujemy. Wie pan, to sobie myślę, że najszczęśliwsi będą ludzie, którzy graniczą tam z Ukrainą czy ze wschodnimi krajami, bo będą mieli full wypas. A znając pomysłowość Polaków i przypominam sobie swoją młodość, kiedy to były kartki albo alkohol od 13, to zaraz panu powiem. Robiło się tak z rodzynków, z lidzaków, z marmolady i z wielu innych, z landrynek i z wielu innych rzeczy alkohol. A przekonałam się, że ilekroć jest jakaś podwyżka, zawsze, jak to się mówi, ta lewa kolokwialnie produkcja wzrasta i to w zastraszającym tempie. No, zwłaszcza, że nie jest produkować można ze wszystkiego, co organiczne. To jest prawda. Ktoś napisał, że sęk w tym, że nie podnosi się ceny w celu ograniczenia spożycia, a jedynie po to, aby podnieść wpływy ze sprzedaży. Jeśli ktoś twierdzi inaczej, niech to w sposób przekonujący udowodni. 7 trójek na początku, 22 za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl. Prawie 27 minut po południu. Za, a nawet przeciw. Panie Wojciechu, dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Trójki. Pozdrawiam pana, panie Kubo. Tak. Tak właśnie słucham i się zastanawiam. Co by było, gdyby nagle Polska cała wytrzeźwiała? Skąd by były pieniądze w budżecie? Pierwsze pytanie. Aha. Dzwonię z rejonu przygranicznego, dzwonię z Przemyśla. Meliny, proszę pana, sprzedają pół litra alkoholu za 5 zł. No jest to robione na paliwie rakietowym. Czyli sugeruje pan... Na spirytusie technicznym. Sugeruje pan, panie Wojciechu, że w zasadzie Polak patriota w trosce o budżet powinien zabrać się poważnie za picie, legalne, prawda? Nie, tego nie powiedziałem. Pan tego na mnie nie wymusza. Ja uważam, że po to człowiek ma rozum i wolną wolę i jeżeli chce napić się dobrego trunku, to się napije. Ja przeciwstawiam właśnie, że 5 zł kosztuje byle odurzenie. Pan Rafał napisał, przypomniał mi się dowcip. Syn pyta ojca: tato, wódka drożeje, czy to znaczy, że będziesz mniej pił? Nie, to oznacza, że będziesz mniej jadł. Pan Mirosław. Panie Mirosławie, witam. Halo? Witam serdecznie. Dzień dobry panu. Witam. Z Ostrołęki, pozdrawiam wszystkich. W ostatnich świętach troszeczkę przewartościowałem swoje życie i tak obserwując takich panów, którzy pracują na pandę, tak zwano pod sklepem panda, tak popatrzyłem na nich i postanowiłem i polecam również innym, zacznijmy kochać alkoholików, bo nie mamy gwarancji, że do nich nie dołączymy. Pan Waldemar jeszcze, panie Waldemarze, witam. Dzień dobry. Dzień dobry, witam całą trójkę wszystkich słuchaczy. Dzień dobry panu. No takie przysłowie na początku, powiedzenie Polak nie kaktus pić musi, to takie powiedzenie, a co do zwyżki ceny, no będziemy pili dalej tak samo na tym samym poziomie i to nie odstraszy od picia, ale odstraszy głosujących na to, żeby głosować na partię rządzącą. I tylko tyle powiem. Pani Karolina napisała cudownie, niechże ten alkohol kosztuje nawet i 20 razy więcej, ale niech powstaną także programy leczenia terapii dla osób uzależnionych od alkoholu. Pan Robert jeszcze z nami. Panie Robercie, witamy. Dzień dobry, panie redaktorze. Kłaniam Dzień się. Dobry. Pozdrowienia dla pana, takie spóźnione, świąteczne dla całej trójki oczywiście. Przekażę wszystkim, obiecuję. No i Miśka też pozdrowić oczywiście, który tam wpada, przychodzi i tak dalej. Proszę pana, no odnośnie tego tematu, proszę pana, no alkoholik to no wszystko zrobi, żeby kupić to ten alkohol za pieniądze, wie pan, ukradzione, pożyczone i tak dalej, i tak dalej. Także no edukacja i jeszcze raz edukacja tych alkoholików przede wszystkim. No, no i to, najbardziej mnie to przeraża, że znam kilku alkoholików, którzy, proszę pana, rentę dostają. No nie wiem, no nie, no jak to jest, no alkoholik rentę dostaje, no to jest, no, ja nie wiem jak to jest w tym kraju. No pozdrawiam, dziękuję bardzo. Pozdrawiam pana, pan Bogdan napisał, to już było i wtedy były mrówki na granicy. Program trzeci, czy wzrost cen odstraszy od kupowania legalnego alkoholu? Sławomir Siwy, przewodniczący Związku Zawodowego Celnicy.pl. Rośnie na pewno szara strefa. Są działania dosyć nieudolnie prowadzone w Ministerstwie Finansów w kwestii uszczelniania właśnie sfery spirytusowej, nazwijmy to. Ta szara strefa funkcjonuje. Podjęto różne już wcześniej działania uszczelniające, właśnie tak zwane uszczelniające, bo niestety nie przyniosły one żadnych efektów, jeżeli chodzi o wzrost dochodów z tej sfery podatku akcyzowego. Dlatego po prostu większe zyski dla szarej strefy, którą słabo walczy Ministerstwo Finansów w tej dziedzinie spirytusu. Tak to widzę. 29 minut do 13. Moim gościem jest pan Krzysztof Brzuska, dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Witam pana, panie dyrektorze, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie dyrektorze, jak pan wie, wzrośnie akcyza na wszystkie wyroby alkoholowe. To dobrze. Alkohol powinien być opodatkowany jeszcze mocniej? Panie redaktorze, powiem tak, słucham oczywiście... Troszeczkę mam prośbę bliżej mikrofonu, bo mi pan ucieka z głosem, dobrze? Bliżej telefonu. O, teraz tak. Słucham audycji od początku i powiem szczerze, że jestem, no gdyby to nie był śmiech przez łzy, powiedziałbym, że jestem rozbawiony, dlatego że słyszę płacz tych, którzy martwią się, że będziemy pić więcej nielegalnego, bo alkohol będzie za drogi, bo będą mrówki, bo system jest nieszczelny, jeśli chodzi o przemyt. A dlaczego przemysł nie powie wprost, jak bardzo jest szczęśliwy z tego powodu, że w stosunku do naszych zarobków alkohol w ciągu ostatnich 10 lat staniał ponad dwukrotnie, relatywnie. No tak, bo to wystarczy, porównać siłę nabywczą przeciętnej pensji na przykład 10 lat temu i teraz, prawda? Dokładnie dwukrotnie. W związku z tym to jest jak gdyby to, co pomyśli przemysłu, to jest okej. Okay. To, co próbuje zrobić rząd z punktu widzenia zdrowia publicznego, bo to jest już w dobrym kierunku, ale dużo, dużo za mało. No tak, tylko prosta, że panie dyrektorze... Sprawa, panie redaktorze, jeśli tak, można. Bardzo proszę. Ostatnia podwyżka podatku akcyzowego właśnie na alkohole mocne miała miejsce w roku 2013. Pamiętam tę histerię, jak to wtedy straszono. Wprowadzono tę podwyżkę, jeśli dobrze pamiętam, od stycznia 2014, czy tak? Tak, o 15% tak. Podniesiono podatek akcyzowy na wódkę. I cóż się wydarzyło? Ano, wydarzyło się to, że w roku 2013 kupiono wiele procent więcej alkoholu, niejako na zapas. A kolejny rok, czyli 2014, okazał się rokiem równie dobrych biznesów dla przemysłu jak rok 2012, czyli no, ta podwyżka to... nie miała żadnego znaczenia, jeśli chodzi o rynek. A jednak, ja sięgnąłem do tego roku i co się okazało? Otóż wpływy na przykład za luty 2014 roku, czyli w roku wprowadzenia tej podwyższonej akcyzy, w roku, w którym akcyza poszła w górę, te wpływy w porównaniu z lutym 2013 roku z tytułu akcyzy spadły spadły o 50%. Zawahanie na rynku było poważnie. Nie, ale pan porównuje rok do roku. To nie ma, najmniejszego sensu. Jak inaczej porównywać? Rok do roku, ale nie miesiąc do miesiąca. Dlatego, że proszę spojrzeć, że w lutym to jeszcze pito nadwyżki kupione w roku ubiegłym. Mhm. Ale wypito je wcześniej. I później do końca roku, patrząc grudzień do grudnia, wzrost spożycia jednak był znaczący. To jeszcze jeden przykład, tak. Jeśli pan pozwoli, panie dyrektorze, bo ja nie mówię nie, tylko że zastanawiam się, że opodatkowywanie alkoholu to jest bardzo w sumie delikatna sprawa, bo w czasach rządu, to pamięta pan, to taki koronny przykład zawsze przywoływany, w czasach rządu premiera Leszka Millera obniżono dokładnie w 2002 roku akcyzę na alkohol. I co się okazało? Co się stało? Otóż wpływy z tytułu akcyzy poszybowały w górę, a naród pił legalną wódkę. Czy to nie jest zdrowszy model jednak dla gospodarki? Nie, panie redaktorze, dlatego że najzdrowsze dla gospodarki to jest zdrowie publiczne. Jeżeli ktoś próbuje być ministrem finansów, czy próbuje być wyłącznie księgowym po stronie dochodów, no to ruch Leszka Millera może był i dobry, ale proszę spojrzeć, co się wydarzyło równolegle. Wycelono na reklamę. Od tego czasu tutaj w moim przekonaniu nawet mniejsze znaczenie miało obniżenie podatku akcyzowego, a większe znaczenie miało to, że zaczęliśmy się socjalizować z alkoholem. Od tego czasu wzrost spożycia alkoholu skoczył nie z 9,5, tak jak pan wspominał, tylko z 7-8 litrów do 11 na głowę mieszkańca 15+. Tutaj zgoda. Ja akurat miałem dane z 2005 roku. Wówczas Polak wypijał 9,5 litra czystego spirytusu. Teraz 11, nawet nieco powyżej 11. Ale to nas plasuje, jak pan wie, mniej więcej w granicach średniej unijnej. Możemy zatem uznać, że nie jest tak źle, nie jest tak najgorzej. Może i nie byłoby tak najgorzej, gdybyśmy byli pięknym krajem na południu Europy. Niestety leżymy w takiej strefie. Północno-wschodnia Europa charakteryzuje się tym, że pije się dużo, pije się jednorazowo, wypija się ogromne ilości. No teraz małpki nas trochę ustawiają. Ja bardzo się cieszę, że pan ten wątek podjął. Jeśli dobrze pamiętam, już kiedyś rozmawialiśmy na ten temat, tak. I ja sprawdziłem, bo to jest rzeczywiście zadziwiające i moim zdaniem niepokojące zjawisko, bo od lat gwałtownie rośnie, jak wiemy, ta liczba sprzedawanych tych małpek, czyli małych buteleczek zawierających do 100... Do 100 i 200, tak. Co więcej, sprawdziłem, że proszę sobie wyobrazić, że 1/3 sprzedawana jest przed południem. Co to oznacza? Że o tej porze co robimy? Leczymy się? No albo już zaczynamy upijanie się, tak? Panie redaktorze, małpka daje takie złudne wrażenie, że można zachować trzeźwość, będąc po spożyciu alkoholu. Natomiast to, na co koniecznie chciałbym zwrócić uwagę, to fakt, że te ilości alkoholu, które my wypijamy w naszym regionie Europy, gdzie pijemy dużo do upicia się, powodują zgony. 12 tysięcy śmiertelnych przypadków w roku ubiegłym. I co ważne, to jest istotna informacja, w ciągu ostatnich 3 lat trzykrotnie wzrosła liczba przypadków śmiertelnych z powodu psychozod alkoholowych. To świadczy o tym, że w swojej masie, mimo że tylko 17% wypija 70% sprzedawanego alkoholu, w swojej masie pijemy coraz więcej i coraz bardziej niebezpiecznie. Panie dyrektorze, taka małpka kosztuje, jeśli dobrze pamiętam, w granicach 5 zł, 5,60 groszy. Tak. Jest ogromnym konkurentem dla piwa. Powinna mieć, pana zdaniem, inną cenę? Małpki w ogóle powinny być zlikwidowane. Natomiast a był taki pomysł, co się z tym pomysłem stało? Bo był taki pomysł w Ministerstwie Zdrowia, by tak, zakazać sprzedaży w tych małych, bardzo małych objętościach. Co się z tym stało? Był taki pomysł, nie wiem jakie są losy, odszedł pan minister Pinka z Ministerstwa Zdrowia, przestano o tym dyskutować. Natomiast ważne jest to, żeby pamiętać, że pijemy w sposób zupełnie inny niż ta piękna pozostała część Europy, piękna w cudzysłowie. Dla nas alkohol jest czymś powszechnym, czymś naturalnym i tutaj my proponujemy, ja proponuję wzorem innych państw najprostsze z możliwych rozwiązań, które da dużo więcej pieniędzy producentom, fiskusowi, hurtownikom, sprzedawcom detalicznym minimalną cenę za standardową porcję alkoholu. No. Dajmy sobie spokój z dyskusjami, czy podatek akcyzowy ma być wyższy czy niższy. Ustawmy ceny tak, że piwo o zawartości alkoholu 3% będzie dwa razy tańsze od piwa o zawartości alkoholu 6%. Mhm. Dla przykładu. I to jest prosta sprawa. Niech korzystają z tego dobrodziejstwa finansowego inni. No i jeszcze oczywiście jedno, nie straszmy tymi melinami, nie straszmy przemytem. Przemyt się dzieje, sam przemysł alkoholowy nie przyznaje się do tego, ale mają, nie wiem, 10, może 15% rynku zalanego w prawie autentycznych butelkach alkoholem podrabianym. Ale dlaczego się nie przyznają? No przecież trudno przyznać, że taka marka czy inna jest podrabiana, bo to, cóż, no, może odbyć się. Marketingowo na pewno zaszkodzi. Wrócimy do rozmowy. Przed godziną 13 za kilka minut Krzysztof Brzuska, dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jest naszym gościem. 20 minut pozostało do 13. Dziś pytanie, czy wzrost cen odstraszy od kupowania legalnego alkoholu? Sonda jak zwykle na naszej stronie. Pan Wiesław. Panie Wiesławie, dzień dobry, halo. Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie wszystkich. Nie wiem, czy się nie będę powtarzał, bo od początku nie miałem niestety okazji słuchać tej audycji, panie Kuba, ale mam taką sprawę. Tak. Pytanie trochę będzie złożone z tytułem wstępu. I z kulturą picia tu u nas jest tak, jak jest, nie ma co na ten temat mówić, po prostu tej kultury nie ma. Natomiast mnie trochę intryguje taka sprawa. Mhm. Tutaj była wypowiedź o tworzeniu, prawda, świadomości, kształtowaniu świadomości, prowadzeniu zajęć dydaktycznych, prawie że i tak dalej, i tak dalej. Ponadto alkoholicy są leczeni, prawda, z tego nałogu jako ludzie chorzy. Ponadto pamiętam czasy, może pan sobie przypomina też, panie Kubo, że dzieciom alkoholików fundowane były książeczki mieszkaniowe dzieciom alkoholików. Towarzystwo Trzeźwości Transportowców taką akcję prowadziło cały czas. Do czego zmierzam? No właśnie, bo zmierzamy do pytania? Tak. To wszystko się dzieje, prawda, w pełnej odpowiedzialności ze strony państwa i udziału państwa w leczeniu chorób ludzi, którzy dobrowolnie poddali się tej chorobie. No, natomiast tak. To też są ludzie, zgadzam się. Ale kończąc... Natomiast często bywa tak, że dzieci na przykład chore na bardzo rzadką chorobę, nie tylko dzieci. Narodowy Fundusz Zdrowia na leczenie tych przypadków nie ma pieniędzy. No na tym polega, tak to jest zbudowane, panie Wiesławie, taka wielka hipokryzja państwa, bo z jednej strony państwo się martwi, państwo leczy, a z drugiej strony bardzo chętnie ogarnia dodatkowe wpływy. Pan Paweł napisał i się pociesza, mam legalnie kupiony sprzęt do destylacji, zapłaciłem niecałe 2000, jedyne czego się mogę teraz obawiać, to wzrost cen cukru. Pan Damian na antenie, panie Damianie, witam, halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, panu, witam. Za tym, aby alkohol to jest jedno wielkie zło. Żeby nie było problemu alkoholizmu w kraju, żeby nie było problemu wspólnie z ludźmi, którzy są leczeni i duże pieniądze się na nich wydaje, zakazać produkcji alkoholu. Niepatriotyczny cyklista, ktoś tak podpisany napisał, nie piję i nie mam zamiaru zacząć. Pan Bogusław z nami, panie Bogusławie? Witam, moje uszanowanko. Witam pana. Się kłania dla wszystkich państwa. Do czego bym zmierzał? Słyszę tu głosy za i przeciw. Mhm. Ale jeśli słyszę od jednego pana, że alkoholikom dają rentę, to ja się zastanawiam, jakim sposobem państwo umożliwia górnikom w 25 roku życia iść na emerytury, gdzie moje dziecko jeszcze się kształci, a on już jest na emeryturze. Pan Wojciech komentuje, mieszkam w Świdnicy, 30 kilometrów od czeskiej granicy. Już dzisiaj zapowiadam, że będę częstym gościem u naszych sąsiadów. Pazerność i populizm sięga zenitu. Rząd kręci przysłowiowy bat na swoje plecy. Szara strefa po prostu urośnie. Pan Tomasz, panie Tomaszu? Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Tutaj wcześniej zainteresował w międzyczasie, jak zadzwoniłem, temat tych wszystkich bombek i tak dalej. Jestem palaczem, więc wszystkie podnoszenie akcyzy także mnie dotknie. Ale kiedy rano około 6 idę do sklepu kupić paczkę fajek, jestem przerażony tym, że przede mną stoi 5 mężczyzn, którzy kupują bombkę, 2 piwa, idą do pracy. No tak, właśnie w ten sposób uściślimy, zaczynają pracę, prawda? Tak, i to dlatego jest to spożycie tych małych objętości alkoholu rano, czy jest większy zakup rano. Po południu, po pracy idę z córkami na jakieś drobne zakupy do osiedlowego sklepu i tych samych albo innych mężczyzn widzę znowu na tych bombkach, gdzie tam powiedzmy doprawiają się, czy utrzymują stan błogości do wieczora. I później biorę do ręki gazetę, w której czytam, że policja znowu zatrzymała iluś pijanych kierowców i dowiaduję się z tego, że większość z nich ma już sądowy zakaz prowadzenia pojazdu, do którego się po prostu nie stosują. I wszystkie te rzeczy mnie po prostu strasznie przerażają, bo udostępniając alkohol, czy po prostu widząc to, że w sklepach jest coraz więcej alkoholu w małych opakowaniach, jest on stosunkowo tani, łatwy do schowania nawet w miejscu pracy czy w samochodzie, powoduje, że ten alkoholizm nie zaczyna się od tego, że ktoś się musi upić, tylko że ktoś ma możliwość i ma potrzebę wypicia chociaż małej ilości. I ta małpka tu racja ma niestety tę cechę, że jest po prostu dyskretna. Pan Arek napisał, gdyby ludzie przestali pić z dnia na dzień, żaden minister nie załatałby takiej luki w budżecie. Cytując Kazika, kto wódki nie pije, ten jest wywrotowcem, świadomie uszczuplającym dochody państwa bezideowcem. 7 trójek na początku 22, dr Janusz Grobicki, Centrum imienia Adama Smesa. Jak wykazała dosyć niedawna historia, obniżenie akcyzy na alkohol spowodowało zatrzymanie przemytu alkoholu z zagranicy oraz spożycie nielegalnego alkoholu w Polsce. Natomiast nie jest wykluczone, że ponowne podniesienie akcyzy na alkohol spowoduje wzrost importu nielegalnego alkoholu do Polski, no i rozwój czarnego rynku. Także najlepszym sposobem na to, żeby zatrzymać pijaństwo, wydaje mi się, że jest po prostu edukacja. Natomiast podniesienie akcyzy na alkohol służy przede wszystkim realizacji rządowych obietnic, dlatego musimy przyjąć to z pokorą. Tak samo jak wzrost akcyzy na papierosy. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, halo? Halo, dzień dobry panie Kubo. Dzień dobry panu, witam. Całą trójkę. Panie Kubo, własną krwią bym się podpisał pod tym, co w tej chwili powiedział pan specjalista, że przede wszystkim edukacja. Natomiast temu panu specjaliście od rozwiązywania problemów alkoholowych zadałbym pytanie, bo on się bardzo martwi o zdrowie Polaków pijących alkohol. Tylko jestem ciekaw, czy są statystyki i zwłaszcza, że mieszkam w terenie przygranicznym i wiem, co to za alkohol jest przemycany. Czy są statystyki nie dotyczące samej choroby alkoholowej, tylko powiedzmy padaczki alkoholowej, utraty wzroku, spowodowane tym, że ludzie spożywając alkohol z niepewnego źródła piją naprawdę jakieś paliwo rakietowe i młodzi ludzie naprawdę mają ciężkie problemy zdrowotne. Jeśli ten pan się martwi o zdrowie ludzi, zdrowie Polaków pijących alkohol, to niech się martwi w takim układzie o wszystkich. A tutaj podwyższenie akcyzy moim zdaniem nie ma najmniejszego sensu. Ja akurat jest na Sycylię, gdzie wino kosztuje euro 20 za litr. I nie ma tam alkoholików, proszę mi wierzyć. Ktoś napisał, renta dla alkoholika nieraz pomogła naszej wielodzietnej rodzinie przetrwać. Wtedy nie było jeszcze 500+. Pan Marek krótko. Panie Marku, witam. Halo? Witam. Witam pana. Ja chciałem tylko zauważyć taki problem, że właściwie mamy nietolerancję na osoby, które nie chcą pić. Że właściwie w towarzystwie, jeżeli siadamy przy stole z alkoholem, jedna osoba nie pije, ona jest napiętnowana. Więc problem jest, bym powiedział, taki właśnie też szerszy, że sami mamy problem, żeby z takimi osobami, które nie piją, a jest towarzystwo, które się spotyka, taką osobę uszanować i tolerować to. Dziękuję, pozdrawiam. Pani Hanka napisała, na moim osiedlu w Gdańsku codziennie o tej samej porze grupa pracowników z pobliskiej budowy kupuje w Biedronce małpki za odliczone 4,99. Ludzie młodzi w firmowych kombinezonach. To jakaś tragedia. 7 trójek na początku 22. Pan Maciej. Panie Macieju, witamy pana. Halo? Witam serdecznie. No ja właśnie w wspomnianych małpkach w zeszłym tygodniu opublikowano takie badania, ile się sprzedaje takich małpek w Polsce. To są przerażające wyniki. Dziennie to jest około 3 miliony sztuk 100 mililitrowych buteleczek. Z tego badania wykazano, że pierwszy milion sprzedaje się w godzinach od 6 do 11 rano, przed południem. Mówiłem o tym, 1/3, tak. Tak, natomiast około 600 tysięcy z tych 3 milionów trafia po raz kolejny do tych samych nabywców, więc to są ludzie, którzy powracają do tych sklepów po kolejną porcję, pewnie zwykle około południa, po południu. Także mamy skalę osób pijanych albo lekko wstawionych. Skalę niepokojącą. To tak a propos, jeśli pan pozwoli, pan Jacek opisuje takie zdarzenie: mąż z żoną, dzieckiem na zakupach, a mąż zatrzymuje się przed półką z małpkami i pyta żonę: jeśli wypiję jedną, no to chyba mogę jechać dalej. Małpka została zakupiona, ale czy spożyta po wyjściu ze sklepu, to już tego nie wiem. Pan Adam. Panie Adamie, witamy. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Po świętach. Panie Kubo, panie, pierwsza pana audycja na ten temat. To prawda. Ponad 40 lat jestem z trójką. Powiem panu tak, jestem alkoholikiem, od 19 lat nie piję. Mm-hmm. Znam problem, że tak można powiedzieć dogłębnie. Pierwsza sprawa to świetne samopoczucie pana Brzuski. Wyniki ich walki z problemem alkoholowym są żadne. Pogadanki jeszcze nikogo do niczego nie przekonały. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jedno co zauważył, to właśnie bzdurne ceny alkoholi. Jeżeli butelka wina kosztuje w tej chwili tyle co pół litra wódki, to już samo w sobie jest chore. Czyli pana zdaniem ta wódka jest za tania, tak? Ewentualnie wino jest za drogie. Pan Krzysztof jeszcze z nami. Panie Krzysztofie, pan na koniec, krótko proszę, witam, halo. Witam, panie Kubo, witam. Witam polecam pana. Polecam na przykład pobyt tak 12 godzin na SOR-ze i za chwilę będzie pytanie, kto nas będzie leczył, bo proszę zauważyć jedno, ileś lat temu zlikwidowaliśmy izby wytrzeźwień, w związku z tym dzisiaj wszyscy, którzy mają problem alkoholowy, są przewożeni. Nie dziwmy się, że nagle żaden z lekarzy, żadnych z pielęgniarek nie chce pracować na SOR-ach za żadne pieniądze. To jest jak gdyby połączone trochę to, co pan mówi, bo nie mamy problemów, znaczy nie potrafimy edukować a jednocześnie zrzuciliśmy na służbę zdrowia to, że ona ma teraz leczyć tych, którzy jednocześnie patriotycznie nam za budżet zasilają. I myślę, że za chwilę ci, którzy faktycznie zachorują, będą mieli problem i to duży, bo będzie albo więcej ochroniarzy na SOR-ach, pilnujących pracowników, żeby ktoś ich nie pobił, albo w ogóle przestaną funkcjonować. I to jest niestety temat, o którym się nie mówi, to jest tragedia. Problem również, panie Krzysztofie, ratownictwa medycznego, jak wiemy. Roman Myśliwiec, Podkarpacka Akademia Wina. Mnie osobiście interesuje wyłącznie wino, natomiast inne alkohole, zwłaszcza mocne, już uważam, że są bardzo tanie, za tanie w Polsce. Patrząc od wielu lat, już kilkunastu, czyli butelkę wódki można kupić za 20 zł, no, a wino polskie za 30, to nie jest żaden sposób na zmianę przyzwyczajeń konsumenta. Bo konsumentowi nie da się na przykład zakazać spożywania alkoholu. Łagodnym sposobem należy zmieniać przyzwyczajenia z mocnych trunków na trunki łagodniejsze. Czyli na przykład tu akurat wino i piwo, bo są to mniej szkodliwe dla zdrowia napoje. Ponownie moi goście, Andrzej Szumowski, prezes Stowarzyszenia Polska Wódka, ponownie dyrektor Krzysztof Brzuska, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Witam panów. Witam. Na pytanie, czy wzrost cen odstraszy od kupowania legalnego alkoholu, 18% internautów trójkowych twierdzi, że tak. 82% twierdzi, że nie. Andrzej Szumowski, w porównaniu do wódki udział podatków w cenie butelki piwa jest znacznie niższy, bo to jest w granicach 35%. Nie brak opinii, że mamy relatywnie tanie piwo. Może zbyt tanie. Są powody, by to zmieniać? Czy to jest pytanie do mnie? Tak, jak najbardziej. Panie redaktorze, nie chciałbym się wypowiadać na temat cen piwa. Nie reprezentuję branży piwowarskiej, ale twierdzę, że wysokość podatku akcyzowego w stosunku do wyrobów spirytusowych jest nieproporcjonalnie wysoka w stosunku do innych, lżejszych kategorii alkoholu. A czy można różnicować, bo nawet z listów mojej rozmowy z panem dyrektorem Brzuską, ale z listów od słuchaczy wynika, że wszyscy zauważają ten problem, rosnący problem tak zwanych małpek. Czy można zatem różnicować wysokość akcyzy w zależności od objętości butelki? Czy to się da przeprowadzić? Czy to byłoby zgodne z prawem? Nie znam regulacji w Unii Europejskiej, która takie różnicowanie mogłaby stosować. Jest to alkohol mocny, jest to bez względu na pojemność podatek akcyzowy jest odprowadzany w takiej samej wysokości. A ciągle uważam, że nie kwestia jest tego, w jakiej pojemności czy jaki rodzaj jest alkoholu, tylko jakaś świadomość społeczna, odpowiednia informacja i edukacja. Przyjęto zakładać, że jeżeli mówimy o alkoholach mocnych, to mówimy tylko i wyłącznie o wódce konsumowanej w postaci czystej, a pamiętajmy, że od wejścia w życie ustawy w 82 roku, przypomnę, 1982 roku. Mówi pan zapewne o ustawie o wychowaniu w trzeźwości. Tak. Zmienił się świat, zmieniła się Polska. Zmienił się system prawny, Polacy się zmienili wreszcie i konsumpcja alkoholi mocnych dzisiaj dokonuje się już w zdecydowanie inny sposób niż bywało to drzewiej. Koktajle, drinki dominują, jeśli chodzi o konsumpcję. Pan dyrektor Krzysztof Brzuska, panie dyrektorze, przy okazji naszego pierwszego spotkania apelował pan do mnie, zapewne do słuchaczy, rozmówców moich, abyśmy nie straszyli melinami. Pewnie meliny jako to zjawisko charakterystyczne dla PRL-u nie powrócą. Tyle tylko, że jak wiemy już teraz, ta akcyza na mocne alkohole należy w Polsce do najwyższych w regionie. Będziemy zatem, co potwierdzają słuchacze, kupować wódkę po prostu w Czechach, na Ukrainie. Być może będziemy pędzić sami, nie stanie się tak? Nie stanie się. Jeżeli będziemy rozsądnie zachowywali się w Unii Europejskiej, przywołam przykład Finów, którzy próbowali obniżyć podatek akcyzowy, obniżyć ceny alkoholi po to, żeby ukrócić przemyt. Okazało się to owszem skuteczne o tyle, że Finowie zaczęli pić znacznie więcej niż przed obniżką cen. W związku z tym współpraca z krajami obok doprowadziła do tego, iż właśnie w krajach ościennych ceny alkoholu wzrosły. Natomiast w odpowiedzi może na te obawy dotyczące zdrowia i szpitalnych oddziałów ratunkowych muszę powiedzieć, że jest gorzej niż nawet przedstawiał rozmówca. Z tego powodu, że nasz Narodowy Fundusz Zdrowia na uzdatnianie tych, którzy wypili za dużo, wydaje około 10-8% swojego budżetu. Czyli mówiąc krótko, około 10 miliardów złotych z Narodowego Funduszu Zdrowia wydawane jest na tych, którzy wypili za dużo i w jakieś tam komplikacje zdrowotne popadli. I nie mówię o osobach uzależnionych, bo te osoby kosztują nas w granicach 0,5 miliarda złotych z NFZ. Natomiast alkohol, musimy na alkohol patrzeć z punktu widzenia zdrowia publicznego, dlatego że znana jest zasada 1:4, złotówka z podatków, 4 złote w innych miejscach wydawane na likwidację szkód. Oczywiście nie jestem za prohibicją, co jest jasne, ale mądra, rozsądna i to oparta na badaniach naukowych, a nie na odczuciach własnych, tak jak jeden z ekspertów powiedział, bo nie ma badań, które mówiłyby o tym, że podwyżka ceny alkoholu spowoduje przejście w alkohole nielegalne. No przecież nikt, kto kupuje i ma rozsądek, kto kupuje dzisiaj alkohol w sklepie, nie pójdzie na bazar i nie kupi tańszego, bo właśnie boi się tego paliwa rakietowego, o którym była mowa. No, nie wiem, jeśli kupuje od dawna z tak zwanego pewnego źródła, no to pewnie przyzwyczajenie jednak nie zmieni. Oczywiście, ale to jest margines. No, sam przemysł mówi, że nielegalnego na rynku jest 10-15%. Z tym, że warto też pamiętać, że ten nielegalny 10-15% to jest przemyt hurtowy cysternami, a nie na plecach mrówek, bo to jest nasz główny problem. Był taki rok, kiedy w Polsce dwukrotnie wzrosła ilość produkowanego płynu do mycia okien. No nie przyrosło nam szyb z roku na rok dwa razy. Krzysztof Brzuska, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wcześniej Andrzej Szumowski, Stowarzyszenie Polska Wódka. Miłego dnia panom życzę. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. Do usłyszenia. My spotykamy się, proszę państwa, jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. Polska pomaga. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Caritas Polska zapraszają na wyjątkowy koncert wielkanocny.